अल्लाह ने कहा, जा, फिर इनमें से जो तेरे पीछे चलेगा, तो जहन्नुम ही तुम सब की सजा होगी, मुकम्मल और भरपूर सजा।